Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка першая. Ад Рагнеды да Касцюшкі. Чытае аўтар. Аповед 29. Радзівілы, творцы і мецэнаты. Пра Багуслава Радзівіла, якога называлі мускіцёрам і сябрам каралёў, можна было б напісаць раман не менш цікавы, чым «Тры мускіцёры» Александра Дзюма. Багуслав не горш за герояў Дзюма валодаў спагою, біўся на дуэлях і за гэта нават трапіў у французскую турму Бастылію. Правда, неўзабаве выйшаў на волю. Дапамаглі добрае знаёмства і сваяцтва з каралём Францыі, у войску якога наш земляк займаў пасаду палкоўніка. Жыццё Багуслава Радзівіла заўсёды было поўнае прыгодаў. Неяк ён выратаваў жыццё шведскаму каралю. Англійскі скароль з нагоды прыезду вяльможнага Ліцвіна наладзіў баль і вялікае паліванне. Аднойчы князь трапіў у палон да татараў, але выкупіўся за невялікія грошы, бо змог прыкінуцца бедным шляхцічам. Князя ведалі і як чалавека, што захапляўся мастацтвам. Ён пісаў рэлігійныя песні, збіраў карціны айчынных і замежных мастакоў. Багуслаў і сам даволі добра маляваў, меў здольнасці архітэктара. Ён зрабіў праект гарадскіх умацаванняў Слуцка, у якім уладарыў. Пасля іх пабудовы гэты горад пачалі называць бастыёнам Літвы. Валодаў Багуслаў і пяром. Князь пакінуў цікавае апісанне свайго жыцця, аўтабіяграфію. Недаўна яна выйшла асобным выданнем па-беларуску. У сабранай князем бібліятэцы захоўваліся вельмі рэдкія рукапісныя і друкаваныя кнігі на дзясятках моваў. Асабліва падабаліся гаспадару выданні, прысвечаныя мастацтву, архітэктуры ды геаграфіі. У гэтым кнігазборы знаходзіўся і старажытны радзівілаўскі летапіс з мностам каляровых малюнкаў мініяцюр. Ён збярогся і вельмі цікавіць сучасных вучоных. На старонках летапісу шмат малюнкаў з гісторыі нашай зямлі. Там можна ўбачыць выявы Рагвалода і Рагнеды, будаўніцтва Сафійскага сабору ў Полацку, бітву на Нямізе, захопу палон князя Усіслава Чарадзея. Трэба дадаць, што імя Багуслава Радзівіла добра ведаюць жыхары недалёкага ад беларускай сталіцы горада Жодзіна. Яны лічаць князя заснавальнікам свайго горада і плануюць усталяваць яму помнік. Цяпер яшчэ адно слыннае імя – пісьменніца Урсуля Франціска Радзівіл. Яна паходзіла з даўняга роду князёў вішнявецкіх, стаўшы жонкаю гетмана Міхала Казіміра Радзівіла Рыбанькі, яна пераехала ў Нясвіж і зрабілася там сапраўднай гаспадыняй. З густам упрыгожвала замкавыя залы, клапацілася пра архівы бібліятэку, папрасіла мужа зноў адчыніць друкарню. Ёй не падабалася тое, што нясвіжская шляхта бавіць час у бясконцах паляваннях, балях і беседах. Урсуля хацела зрабіць жыццё ў радзівілаўскай сталіцы больш цікавым і разнастайным. З дзяцінства княгіня вельмі любіла тэатральныя пастаноўкі і марыла, каб спектаклі ставіліся і ў Нясвіжы. Для будучага тэатра яна сама пачала пісаць творы. Першую камедыю Урсулі Францыскі «Дасціпнае каханне» паказвалі ў дзень імянінаў князя Рыбанькі проста пад голым небам. Знатныя госці ды святары сядзелі на канапах і крэслах, а простыя шляхцічы стаялі вакол сцэны. Дзейнымі асобамі былі пастухі і пастушкі, лекар, арлекін і старажытныя багі. Спектакль атрымаўся вельмі вясёлы. Гледачам спадабаліся і смешныя прыпеўкі, жарты, ды віншавальныя вершы, якія са сцэны чытала князю-імянінніку багіня палявання Артэміда. Таленавітая гаспадыня Нясвіжа напісала яшчэ 15 камедый і трагедый, апрача іх яна пакінула ў сваёй спадчыне вершы і творы для дзяцей. Вы, відаць, памятаеце казачную гісторыю пра зачараваную прынцэсу, якая надоўга заснула. Княгіня Радзівіл зрабіла з гэтай вядомай ва ўсёй Еўропе казкі вельмі цікавы тэатральны твор. Урсуля Франціска пісала на польскай, італійскай, французскай і нямецкай мовах, але простыя людзі ў пастановках часта гаварылі на сцэне па-беларуску. У 1700 46 годзе даўняя мара княгіні Урсулі здзейснілася, і ў Нясвіжы з'явіўся сапраўдны тэатр з некалькімі глядзельнымі заламі і сцэнамі. Напэўна, вы не раз хадзілі з бацькамі або настаўнікамі ў тэатр. А цяпер уявіце, што машына часу перанесла вас на 2,5 стагоддзя назад, і вы трапілі ў Нясвіжскі тэатр Радзівілаў. Для яго у прыгожай мясціне на беразе штучнага возера быў пабудаваны адмысловы будынак. Гледачоў сустракала утульная вялікая зала, якую асвятлялі 50 ліхтароў. Сцэну адгарожвала залацістая тканая заслона з радзівілаўскім гербам. У тэатры разам з камедыямі і трагедыямі Урсулі Францішкі паказвалі творы французскіх пісьменнікаў Вальтэра і Мальера, а таксама оперы і балеты тагачасных кампазітараў. Ролі выконвалі мясцовыя акторы, спевакі і танцоры, сялян навакольных вёсак. Побач з імі у спектаклях нярэдка ўдзельнічалі самі радзівілы, мясцовая шляхта і афіцэры нясвіжскага княскага войска. У зале граў аркестр з некалькіх дзясяткаў музыкаў. Гэта былі таленавітыя беларускія сяляне. Аднаго з іх, скрыпача Яна Цінцеловіча, Радзівілы паслалі вучыцца ў Італію, а па вяртанні прызначылі кіраўніком свайго аркестра. Здольныя вясковыя хлопчыкі і дзяўчынкі часта разам з княжымі дзецьмі навучаліся пад кіраўніцтвам вядомых педагогаў у створаных пры Нясвіжскім тэатры музычнай і балетнай школах. Хлопчыкаў вучылі граць на скрыпцы, флейце, валторні, фаготе. З юнымі талентамі займаліся спачатку настаўнікі, запрошаныя з Францыі і Італіі, але на змену ім хутка прыходзілі беларусы. Проста хлопца Антона Лойку, які быў здатны да балета, з Нясвіжа выправілі удасканальваць майстэрства ў тэатрах Вены, Рыма і Венецыі. Вярнуўшыся, ён сам удзельнічаў у пастаноўцы балетаў і заслужыў пахвалу самога вялікага князя і караля Станіслава Аўгуста, які прыїжджаў у Радзівілаўскую сталіцу. Дакументы сведчаць, што пад кіраўніцтвам Антона Лойкі на нясвіжскай балетнай сцэне выступала больш за 30 танцораў. Да нас дайшлі некаторыя іхнія прозвішчы. Богданович, Богушевич, Вікторович, Вольская, Глябович, Данкевич, Козловская. Магчыма, хтосьці з гэтых таленавітых людзей быў вашым продкам. Тым часам іншы радзівіл, Гераним Флорыян, адчыніў яшчэ адзін тэатр у Слуцку. Князь любіў спектаклі, дзе адбываліся бітвы, штурмы фартэцаў і дуэлі на шпагах. У такіх спектаклях маглі ўдзельнічаць сотні жаўнераў слуцкага гарнізона. Тэатральная зала слуцкага тэатра была не менш прыгожай, чым у Нясвіжы. Вялікімі люстэркамі, багатымі крышталёвымі свяцільнямі і размаляванай столлю, а таксама складанымі сцэнічнымі механізмамі, яна нагадвала сучасныя тэатры. Сярод радзівілаў нараджаліся таксама таленавітыя музыкі. Найбольшую вядомасць з іх набылі князі Мацей і Антон. Тады, дарэчы, Нясвіж лічыўся адной з еўрапейскіх сталіц музычнага мастацтва. Мацей Радзівіл пісаў паланезы, серэнады ды іншыя музычныя творы, якія выконваюцца і сёння. Ён стаў аўтарам оперы «Агатка» або «Прыезд пана», якая пасля Нясвіжа ставілася на сцэнах Вільні, Львова, Варшавы і Любліна. Князь Антон Генрык Радзівіл вельмі хораша співаў ды цудоўна граў на дзясятку музычных інструментаў, але з усіх найбольш любіў віяланчэль. Яшчэ ў маладосці ён пасябраваў з выдатным нямецкім паэтам Йоганам Вольфгангам фон Гёте. У 1820 годзе Антон напісаў музыку да оперы паводле гётаўскай трагедыі ў вершах «Фауст». Паэт вельмі ўпадабаў твор нашага суайчынніка, якога называў магутным талентам. Антон Радзівіл быў добра знаёмы з усімі знакамітымі кампазітарамі Еўропы. Да яго на гасціны прыїжджаў юны Фредэрык Шапен. Пазней ён прысвяціў Радзівілу адзін са сваіх твораў. Прысвячэнне князю Радзівілу было напісанае і на некаторых творах Людвіга ван Бетховена, а Фелікс Мендельсон прысвяціў Антону Радзівілу цэлы фартэпіянны канцэрт. Мацей і Антон жылі тады, калі Расія і яе хаўруснікі Аўстрыя і Прусія дзялілі паміж сабой Рэч Паспалітую. Абодва радзівілы ненавідзелі захопнікаў. Мацей даў волю сваім сялянам, удзельнікам вызвольнага паўстання Тадэуса Касцюшкі. прыязна ставіўся да паўстанцкага правадыра і князь Антон. Ужо ў наш час музычныя творы Радзівілу былі пастаўленыя беларускімі тэатрамі і набылі другое жыццё. А ці чулі вы пра створаную князямі Радзівіламі Смаргонскую акадэмію? Такой акадэміі свет яшчэ не бачыў. Студэнтамі там былі медведзі. Самі мішкі паступаць у навучанне не надта хацелі і хаваліся ў лесах. Таму ўсё пачыналася з палявання на маладых мядзведзяў у беларускіх пушчах. Для будучых акадэмікаў рабілі адмысловыя класы. Спярша будавалі прасторную клетку-хаціну, а потым пад яе дном змуроўвалі печ. Часам такі клас рабілі проста ў глыбокай яме на вяршыні пагорка. У яму апускалі клетку з медзяным дном, а збоку капалі ход, каб пад сподам можна было раскласці вогнішча. На заднія лапы вучням абувалі плеценыя з лазы ці звяровак лапці. Распальвалі агонь, які добра награваў дно клеткі. У пярэднія лапы прыпікала, і мядзведзь станавіўся на абутыя заднія. Але надыходзіла хвіліна, калі ад гарачыні не ратавалі і чаравікі. Тады звер браўся танцаваць. Пераступаў з лапы на лапу. Настаўнік у такт танцу граў на дудцы або біў у бубен. Такія заняткі доўжыліся некалькі месяцаў. Потым звяроў выводзілі з клеткі. Настаўнік зноў браў у рукі бубен, але вучоны мядзведзь ужо не чакаў, пакуль пачне смаліць у пяты. Пад музыку ён адразу танцаваў і атрымліваў за гэта салодкі пачастунак, пернік або лусту хлеба з мёдам. Настаўнік пытаўся ў касалапага артыста: «Скажы, Міхалка, ці любіш пернікі?» Кемлівы акадэмік ківаў галавой і браў з рукі новы ласунак. Разам з настаўнікамі-павадарамі гадаванцы Смаргонскай акадэміі вандравалі па еўрапейскіх дарогах. Вясёлыя мядзвежыя выступы збіралі шматлікіх гледачоў на кірмышах і народных святах у Польшчы, Нямеччыне, Францыі, Італіі ды нават Швецыі. Нашы чатырохногія суайчыннікі весялілі гледачоў, паказваючы, як цалуюцца закаханыя, як вяртаецца дадому з карчмы падпіты дзядзька, як сварацца кабеты. Вучоныя беларускія мядзведзі умелі біць дровы, насіць ваду са студні, трэсці яблыні, частаваць гасцей. Кажуць, што князі Радзівілы ездзілі на запрэжаных у карэту мядзведзях з Нясвіза ў мір, а то і ў горадню. Але такія падарожжы не вельмі падабаліся свабодалюбным акадэмікам. У Смаргоні вам і сёння раскажуць, як адзін з мядзведзяў не захацеў станавіцца ў запрэжку і, занаравіўшыся, накінуўся на князя Радзівіла. Касалапага артыста ледзь супакоілі пернікамі ды цукеркамі. Многія Радзівілы былі добрымі гаспадарамі. У падарожжах па Еўропе яны цікавіліся не толькі балямі, турнірамі ды іншымі забавамі, але і гандлем, ураджаямі, майстэрствам рамеснікаў. Радзівілы адны з першых адчынілі ў Беларусі мануфактуры. Мануфактура – гэта прадпрыемства, падобнае да невялікай фабрыкі. На ёй працавалі рамеснікі, але яны ўжо не рабілі, як раней, усю працу ад пачатку да канца сваімі рукамі, а дзялілі ім паміж сабою на часткі. Кожны адказваў за тое, што ў яго атрымлівалася найлепей. Так справа ішла хутчэй. Апрача таго, і прылады працы ў мануфактуры былі лепшыя, чым у простай рамесніцкай майстэрні. Першая радзівілаўская мануфактура з'явілася паблізу Стоўбцаў у мястэчку на Лібыкі. Там рабілі рэчы са шкла. Такія мануфактуры называліся гутамі. Налібыцкая гута выпускала больш за 100 розных вырабаў – люстэркі, свечкі, бутлікі, кварты, збанкі, сальнічкі і цукарніцы. Для дзяцей рабілі шкляныя цацкі ды забаўкі, котачак, ліхічак, буслікаў, мудрагелісты, пацешны посуд. Захапленне выклікалі налібыцкія вырабы з каляровага шкла – рубінавага і смарагдавага, блакітнага і пурпуровага. Госці Радзівілаў са здзіўленнем аглядалі ў Нясвіжскім замку адлітую на лібаках вялікую скляную ванну чысцюткага нябеснага колеру. Не меншую славу мела яшчэ адна вялікая радзівілаўская гута ва ўрэччы, непадалёку ад Любані. На пачатку узорам для нашых гутнікаў была прадукцыя дрэздэнскай скляной мануфактуры ў Нямеччыне. Але неўзабаве беларускія майстры сталі выпускаць свае непаўторныя рэчы. Іх задавальненнем куплялі ў Вялікім княстве літоўскім і ў Польшчы, у Францыі ды в Італіі. Налібацкія і ўрэцкія гутнікі любілі аздабляць шкляныя выбары выявамі гербаў, жывёлаў, птусак і кветак, а таксама вясёлых сцэнак з палявання і штодзённага жыцця. На кубках, келіхах і шклянках можна было прачытаць вершы, жарты і пажаданні. Нашыя майстры бліскуча валодалі ўмельствам разьбы па шкле, размалёўвання срэбрам і золатам. Арыстакраты розных краін замаўлялі на беларускіх гутах сабе партрэты. Вялікі князь і кароль Станіслаў Аўгуст Панятоўскі загадаў, каб у ягоным варшаўскім палацы ў лазенках на стале стаяла толькі налібацкае шкло. Шмат якія вырабы з налібакавай урэччы былі выдатнымі мастацкімі творамі. Сёння яны захоўваюцца ў музеях розных краін свету. Заснавала гуты княгіня Ганна Кацярына Радзівіл. Гэтая працавітая руплівая жанчына адчыніла і шмат іншых мануфактураў. Яна хацела, каб вырабы ліцвінскіх майстроў перасягалі сваім хараством замежныя і не шкадавала грошай на навучанне здольнай моладзі. Аднойчы да княгіні прывялі сялянскага хлопчыка з суседняй вёскі, які размаляваў замкавую сцяну. Юны мастак баяўся, што яму за гэта дадуць дубца. Ды Ганна Кацярына засмяялася і сказала: «Добра малюеш, але каб сцены ў маім замку былі чыстыя, пашлю цябе вучыцца з мяжу». Вы б, пэўна, чулі пра знакамітыя ва ўсім свеце слуцкія паясы, праслаўленыя ў вершах і песнях. Гэтыя дзівосныя паясы выпускала слуцкая мануфактура. Іх ткалі шоўку ядвабу і аздаблялі арнаментамі з выявамі валосак, незабудак ды іншых беларускіх кветак. Апрача ядвабу ткачы выкарыстоўвалі залатыя і срэбныя ніткі. Часам пояс насамрэч здаваўся зробленым з чыстага золата. Паясы мелі даўжыню ад 2 до 4,5 метраў. Яны былі часткаю адзення магнатаў і шляхты. Падобныя паясы, называючы іх таксама слуцкімі, ткалі ў Польшчы ды Францыі. Аднак нашы заўсёды цаніліся непараўнальна вышэй. Сярод самых славутых Радзівілаў той, якога празвалі пане Каханку. Знаёмая ўжо вам княгіня Урсуля Радзівіл нарадзіла 36 дзяцей, але ўсе яны памерлі маленькімі. Да сталага веку дажыў толькі адзін – кароль Станіслаў. Дзякуючы свайму ўлюбёнаму выслоўю, ён і ўвайшоў у гісторыю падмянушкую пані Каханку. Такімі словамі князь заўсёды звяртаўся да кожнага шляхціча. Пані Каханку быў самым багатым арыстакратам Рэчы Паспалітай. Ягоная ўласная армія магла паспрачацца колькасцю і ўзбраенню з войскамі некаторых дзяржаваў. Князь часам вёў сапраўдныя войны з іншымі магнатамі і кідаў выклік самому вялікаму князю і каралю. Аднак найперш ён застаўся ў кнігах і ў людской памяці не праз высокія пасады, а таму, што быў вялікім дзіваком і аматарам самых неверагодных учынкаў і баек. Магчыма, вы чыталі кніжку пра вясёлага манюку барона Мюнхгаузена. Пані Каханку называлі ліцвінскім Мюнхгаузенам. Ён любіў, да прыкладу, апавядаць, як штурмаваў іспанскі горад Сарагосу. Непрыяцельская артылерыя страляла надзвычай трапна, але князь усё здолеў ускочыць на абарончий вал. І толькі тады заўважыў, што ўжо даўно едзе на адной палове каня, бо другую адарвала ядром. Госці пані Каханку не раз чулі пра тое, як іхні гаспадар сам сябе выцягнуў за валасы з балота. Або пра тое, як ён злавіў у налібацкай пушчы чорта і 3 дні адмочваў яго ў святой вадзе. Неяк князю захацелася ўлетку праехаць у санях. Ён загадаў густа пасыпаць ваколіцы нясвіцкага замка соллю. Ездзіць на конях пані Каханку было ўжо нецікава, і таму ў ягоныя сані запрэглі вучоных мядзведзяў. Нясвіжцы з гэтага не толькі дзівіліся, але і мелі немалую карысць, бо змаглі на некалькі гадоў назапасіць сабе солі. Не ўсе князевы забавы былі такія бескрыўдныя. Ён мог даць загад, каб ягоныя сяляне пазалазілі ў замкавым парку на дрэве і кувалі, як зязюлі. Тым часам пані Каханку браў стрэльбу і страляў па няшчасных птушках перцам. Гаспадар Нясвіжа любіў велізарныя беседы з-за століцы, на якіх частаваў сотні шляхцічаў. Падпіўся, ён праз меру шчодра адорваў незамежных гасцей. Бывалі выпадкі, калі князь раздаваў бяседнікам усё адзенне, што было на сабе, і заставаўся в адных нагавіцах. Відаць таму, што сам пані каханку любіў вандроўкі да прыгоды, яму вельмі падабаліся цыганы. Мястэчка Мір ён абвясціў сталіцую цыганскага каралеўства, а мясцовага жыхара Яна Марцінкевіча адмысловым загадам зацвердзіў цыганскім каралём. Кароль Ян уладараў у Міры 12 гадоў. Ён збудаваў сабе палац і часта запрашаў князя на гасціны. Пра тое цыганскае каралеўства стварыў цікавую аповесць наш выдатны пісьменнік Уладзімір Караткевіч. Шмат літаратурных твораў напісаныя пра самога караля Станіслава Радзівіла, пані каханку. Прыхільнікам мастацтва і творчай асобою быў сын кампазітара Мацея Радзівіла Канстанцін. Ён прыйшоў на свет у Рымі, але заўсёды быў патрыётам Літвы Беларусі. Яго ніколі не вабілі высокія пасады і жыццё ў Петербурзе, Варшаве або Парыжы. Князь Канстанцін прысвяціў жыццё культурнай і асветніцкай працы у родным краі. Свой маёнтак Паланечку з прыгожым палацам і паркам Радзівіл ператварыў у сапраўдную культурную сталіцу Наваградчыны. Ён сабраў бібліятэку з 4000 кніг, каштоўны архіў і багатую калекцыю карцін. У гасцінным князевым палацы часта выступалі музыкі і літаратары. Там любіў бываць знакаміты паэт Уладзіслаў Саракомля. Канстанцін Радзівіл грунтоўна даследаваў беларускую мову, звычаі і побыт землякоў-наваградцаў. Ён склаў слоўнік адметных мясцовых слоў, сабраў шмат цікавых прыказак, прымавак і народных песняў. Пяру князя належыць навуковае апісанне беларускіх абрадаў на каляды, купалле і дзяды. Канстанцін захапляўся беларускімі вясельнымі песнямі, якія не толькі занатоўваў, але і сам любіў співаць. «Як запяе нас князь песню, – казалі навакольныя сяляне, – ажно птушкі сціхаюць». На схілі дзён у 1863 годзе князь Канстанцін, дзякуючы свайму вялікаму аўтарытэту, здолеў выратаваць Зыгмунта Чаховіча, аднаго з кіраўнікоў вызвольнага паўстання нашых продкаў супроць расейскага панавання. Смяротны прысуд Чаховічу замянілі на 12 гадоў сібірскай катаргі. Пазней, калі змаганец Чахович вярнуўся на радзіму, з ім пазнаёміўся малады Янка Купала. Паэт браў чытаць кнігі з багатай бібліятэкі былога паўстанца і не раз чуў ад яго пра добрыя справы князя Радзівіла.